أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة النساء تنزم سفارة 26 نمبر آيات فجيشتم آيات. الله پاک حکم نقل را لیگلی دی دا حلال او دا حرام حال پاک معلوم شوی دی. دا حلال او حرام دیکھ دا اللہ سخل ذاتی پیدا نشتا بلکہ دا بندیانو پدے کے فیدہ دا. یرید اللہ اللہ ارادہ لری لیبین لکم کہ بیان او کتاس ہوتا ویہدیکم سنن الذین من قبلکم او اخی تاسو تا اچلی تاسو پا طریقے دا اغی خلقو دا اغی خلقو پا طریقوں اوچلائی من قبل کن تستاس نمخ کے تیر شوی مخ کے پیغمبران ابراہیم علیہ السلام او دا اغفا اولاد کے نور پیغمبران تیر شوی دا اغفا سابقہ پیغمبران طریقے در توخی ندے کے لئے مسلمانان و مصلحت تے نور دا تمام حالات و پورا پورا علم اللہ سر رے ندا اللہ ہر یو حکم ہر یو تدبیر دا حکمت موافق رے دا سوگ دا اللہ دا حکم دا عد تابداریو کی کامیاب بشی اطاعت انہ کی دا ہدایت نبا محروم شی. مغفرت دے ہونے شی مخ کے آیاتوں کے دا نکاح احکام بیان شو دا پخوانو پیغمبرانو حالات ذکر شو اغوی بانم حلال او حرام حکمنا تفصیلا راغلی نو دیکھ لدے بندیانو خیر او فیدہ را او کم خلق کہ دا شہواتو تابداری کئی بد کارو نہ کئی دا دا سے خلقو پمخ کے یا دا باطل مذہب والاو خلقو پمخ کے حلال او حرام حیثیت میں لری باطل طریقوں بانے پل کارو میں چلے نہ دا سے خلق نہ اخیار ہو سے گا. بعض مذہب نہ داسی بھی کہ پاگے کے محرم او غیر محرم زنانو فرق نشتا کیا سر نکاح کی گئی اور کیا سر نکی گی دا پرواہ نہیں بلکہ بعض ملحد قومون دا سری کہ اگوی دا نکاح سسٹم ختم الغالی کہ پٹول دنیا کے لچا دی نکاح نوی تو چلا چا کم دی ازر سقوالی الترکی. بعض ملکونا بعض قومون دا سری کہ اگوی زنانا شریک گنی زر زن زمین وی دا ارتیا شریک ری دولت شریک ری رزمہ کا شریک رہا خود شریک رہی فدا دا نفس بندیان لی دا خواهشات و غلامان لی برای نام بعضی مسلمانان دا داس خلق و سرا ناس تا پاس تکی او دا اغوی دا خبرو پی اثر راشی ندا سی برای نام مسلمان دن تا فرسودا خیالات وی او دشمنان اسلام اغوی تا ترقی والا خلق وی ندا نوی نوی نظریو والا خلق دا دا خدای نا باغیان دی دا حیا و دا غیرت نا دیر لیری دی مخی اللہ فرمائی یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ ارادہ لری کہ پتا تو دا سے احکام راولی جی سختی دربانی نوی تخفیف و اسانتیاوی دربانی تکلیف در نلیری چی دا نکاح پبارکم اللہ نرم نرم احکام رانی گلی دا سے نرم احکام کہ طول مسلمانان پہ پا آسان باننے عمل کولی شی چاہتا پا کہ تکلیف نوی کہ یو سرے دا اسیلے خد سر نکاح طاقت نلری نو دا وینز سر دا نکاح کولی اجازتی ورکا دا مہر پا بارکے دا خد و دا خاون رضا مندے سرا جس کی بھی داغیم اجازت کو کہ یو قدم مہر طول پریری نیم پریری اجازت تے کہ یو سرے مہر دیر ور کئی دتم اجازت تے جا فرمائی وخلق الانسانو ضعیفا انسان کمزور پیدا لے خلقی طور پیدائشی طور مان انسان ضعیف پدے انسان کے اللہ شہوانی مادہ اخرا کچرے بالکل لزنانونا دل روالی حکم اللہ را لے گلے جے سڑے با بالکل زنانہ سر تعلق نہ ساتھی نو دا سڑے با دا تاعت و تابدارین عاجز شویو دل با دا گناہ کار کے رد نو دا لے انسان عاجزے تا اللہ کتلی نو دا نکاح کول صرف اجازت نہ بلکہ ترغیب ورکڑے چی نکاح خام خو کا او دا نکاح نہ پس بخبل مابین کے دا پاکی جگہ زندگی تے رول حکم اکڑے لے پل نفس پل نظر پاکی زو ساتا نو دوالو تا پکے پیدا را دا نکاح دا انسان دا کمزورین لرے کولو باہمی معاہدہ را یو بے مثال طریقہ را کہ انسان پکے دا گنانا بچ لے یرید اللہ لیبین لکم ارادہ کرے دا اللہ پاک لیبین لکم جتا ستا بیان اکی احکام دا شریعت در تا بیان کی حلال حرام حال معلوم شی ویہدیکم او ہدایت کو کتا ستا خودنو کتا ستا اچلئی تاسو لرا سنن اللذین پترقو دا اغی خلق من قبلکم چستا سنن مخی تیر شوی دی پیغمبران او داغوی مرگری دا سابقہ پیغمبران او پترقو دا اچلئی مغفرت دی نصیب شی ويتوب عليكم او الله استاس توب قبولك رجوع رحمتك فتاسباني هو الله عليم حكيم الله پاك علم والا وحكمت والا دي والله يريد او الله پاك اراده لري ان يتوب عليكم استاس توب قبولك وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ او اراده لري الَّذِينَ اغخلك يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ چاہوی دا شہوتنو تابداری کئی دا خپل نفس دا مزو چرچو تابداری کئی نا اغی ارادہ لری ان تمیلو میلن عظیما چتا سو مائل شید حقنا باطل طرف تا میلن عظیما پا دیر مائل کے دوسرا اللہ ارادہ لری کی پتا سو رحمتو کی شہوت پرست خلق ارادہ لری کی دا نیغلار نمدیر لری اغر رئی واللہ یرید ان یتوب علیکم او اللہ ارادہ لری ان یتوب علیکم کی پتا سو بانی رجود رحمت کی ویرید الذین یتبعون الشہوات کم خلق تابداری دے شہواتو کئی دا مزو تابداری کئی یرید اللذین ندق خلق اراد لری ان تمیلو تاسو وولے دا حق دا لارنا میلا عظیما فدیر لی اولی دل سرا یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ پاک اراد لری ان یخفف عنکم کہ پتاسو تخفیف او آسان چارا ولی بوجھ در باندھ اسپک کی وخلق الانسان ضعیفا او انسان کمزور پیدا شویرے وخلق الانسان انسان پیدا شویرے ضعیفا کمزورے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم مخرے تاسو مالو نخفل بینکم فما بین خفل کے بالباطل پباطل طریقو سرا فنا جائز طریقو بان یوبل سرا مال مخرے فدروغ مخرے فدوکے مخرے فغلاء مخرے فرشوتو فجوارے مخرے الا ان تکون تجارتا مگر کوی تجارت عن تراب منکم ساسو پر زامن لے باننے دا حلال طریقہ رفت تجارت اخرے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم مخرے تاسو مالو نخفل بینکم پخفل منس کے بالباطل پباطل طریقہ دیو بندہ دبل بندہ مال پر ناجائز طریقہ دی نخوری پر ناجائز طریقہ بانے با یو دبل مال نخوری پدے مفہوم کے دا خبر ہم داخل رہا کہ خپل مال بم پنا جائز طریقہ نہ خورے خپل مال ہم پنا جائز طریقہ مخورا مثلا دا سے کارونو کے خرچ مچوا کہ شرعن گناوی اسرافوی بیضای خرچی دا ام ناجائز خپل مال پنا جائز طریقہ ملگوا لا تأکلو مخورے تاسو تو دار عام محاورے مطابق ویلی شویل چھے مخورے مطلب دا چھے ما استعمال ہوئے کدا خوراک پا طریقی او کدا خوراک نغیر بلا طریقہ بانیوی نمال ما استعمال ہوئے فباطل طریقہ کدا خوراک چیز بھی او کدا خوراک نہیں باطل ناحق نہ پدے کہ اگر تمام طریقے راغ لوے کہ شرعن ناجائز ہوئی لکغلا داکا فزور غشتل خیانت کول رشوت سود جواری دا سول پکے راغ لگے بالباطل فناجائز طریقہ مخرج دا ناجائز طریقو تفصیلات پیغمبر علیہ السلام پخپل احادیث و مبارک کی بیان کی نہ ناجائز خرید و فروخت ناجائز اجارہ داری دا ټول پدې کې احادیثو کې بیان د ډیر راغلي دي. او بیا پکې د جائز طریقې استثناء کړي چې په جائز طریقې خورا هغه جائز طریقه سره ان تکون تجارتا عن تراب منکم جائز طریقه ده چې تاسو خپل منځ کې تجارت کوئ. خپل منځ کې رضامن یې نو جائز طریقې یوازې تجارت نه دی د تجارت نه غیر هم جائز طریقې شته لکه یو بنده ولګېږي خپل مال چاله خیراتي ورکړي صدقه کی هبه کی نو ځان جائز طریقه ده. یا یو بنده وفات شو مال ته پاتې شو وارث ته ورسېنو دام جائز طریقه ده. بیا د تجارت په معنا کې عام طور باندې اغشتل او خرڅول راځي او تفسیر والا په دې کې اجاره ملازمت او مزدوري او کرایه داری معاملات ټولې په تجارت کې راوستي دي ځکه چې بیعتي د مال په بدل مال حاصلېږي مبادله المال بالمال بالتراضي او په اجاره کې محنت او د خدمت په بدل کې مال راځي نو لفظ د تجارت دواړه له ورغلی دی. آیات خلاصه دا ده چې ناحق طریقه باندې مال خوړل استعمالول حرام خو که په رضامندۍ باندې اغشتل او خرڅول یا ملازمت او مزدوري وشي په دې کې بیا مالکانه تصرف کول جایز دي. د مال حاصلولو جایز صورتونو کې آیات کې تجارت ذکر شوی دی وجه دا ده چې د کسب معاش په ذریعو کې تجارت او محنت د ټولو نه افضل ذریعه ده. تجارت افضل ذریعه ده. پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې تجارت کړی دی د نبوت نه مخکې تجارت بیٹھو اور رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس شو کہ کما گتا حلال او پاکی زدا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل عمل الرجل بیده وَكُلُّ مَبِيعٍ مبرور دا انسان د خپل لاس مزدوري او هر رشتنې اغشتل خرڅول یعنې چې دروغ پکې نه وي كُلُّ مَبِيعٍ مبرور. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الامين هغه تاجر چې صادق دی او امانتګر دی رښتیا وینا کوي مع النبيين والصديقين دی به د نبیانو سره دی به د صدیقینو سره والشهداء او د شهیدانو سره وي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ رشتین سوداگر دے با دا عرش دا سوری لان بی دا قیامت پر از ولاری کی رشتیا وینا کی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی د ټولو نه زیاته پاکیزه ګټه د تاجرانو ګټه ده خو په دې شرط چې خبره کوي دروغ به نه وي چې وعده کوي وعده خلافي به نه کوي چې څوک ورسره امانت کیږدي خیانت به پکې نه کوي. چه سوگ ده چانه سه سامان اخلی نو ده تاجرانو ده عادت مطابق ده سامان ده سودا بدی و خرابی با نبیانه چه ده چانه سودا اخلی ده بنه چه ده شیخ و دیر خراب ده خود دونه نه ردی ده خود زده و عالمه نو پا زور ده چامال ردی کوا ما او چه پچا خرخه ناغته بیزای صفتونه مکوا چه ده خپل سودا دیر صفتونه چه پچی نیو ته ورطا بیان چه او چه پچا یک قرض وی ناغت تنگی نا او کده ده پچا قرض وی پا ده بانده ده چا قرض وی نو تال ما تول نکی که پا ده ده چا قرض وی تال ما تول نکی ادایگی کی او کده ده چا تا قرض وی نو ده تنگی نا نو ده ده تول نو زیاد پاکیزاد کمائه والا تاجران دی بازه بنده ده خپل سودا دیر صفتو نکی آغا صفت پا کنوی نو ده خلی پالیسی دا چالاکی دا نو یو سری خر خر خو نو میلک دلال تا حوالا که کمیشنی و تومنن آغا دلال پا چغبانی شورو کرده که دا خو پا شکل خر دی و گوری دا پا رفتار که براق دی او که پا دبانی بوره واچه نو پا دا سی اندازی و ایسی پتونه شورو کرد اگر مالک و نیزی شوی که دا صفتون پکی نزی نخر کن واپس ای که اگر یقین جور که یو صفتم پکنو دا اگر زور مالک ذهنیم بدل که ویده که دونه دونه صفتون اگر ویده که دا صفت پکی زی نخر کن یا خواست شمارا ویده پی بل دوکا کن دا دوکا بازی ندخو بل حدیث مبارک که آگلی دی ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا ده قیامت پر ده تاجران با فاجران و گنانگار و صد که ولاری ده سوداگر دکاندار ده قیامت پر ده فاجران و گنانگار و صد که ولاری الا من اتق الله مگر اغا صوفی ده اللہ نیریگی نده با ده فاجران و صد کنی و برا او نیکی کری ده نیکی معاملے کری وصدق او رشتیا ایدی دی تجارت دی رخ پیش را و رشتیا وینا پکی ضروری دا گواندی تا بدیتا که دل پکی نیشتا که گواندی تا بدیتا شن رزق که بر برکت نی دی یو رساله که دا عربو دا یو دکاندار مسئله ذکر وا دا کپڑی یو دکاندار لا گاک راغی ویزان لجول جامع اخلم دکاندار وقت یو تان را واغشت خواق نشو بل بل دیر تانون را واغشت لو بیاده که خل آخر که یو تان خواق شو دکاندار پا که خو کلیده خودکاک پا آخر که یو تان کپلای خواق شولا جوڑه و سروک للا خلاصه اوشو چه پا دومر روپه بانده جوڑه که گی نوست گاک و توی چه کپلا ناب کا کت کمال را که پیسه والا ناغا غطان که خود او توی مخامخ دق دکاندار نورشا دا کپلا دا دق دکاندار سرشتا او پا دی قیمت بیتا ندر کی اغاو توی ما اغل سل لگی دمر سات ما تا سر تیر که تا دا دمر تالون را واغشتر ما تا لیو خول خوخ منشو واپس دی که خودل او اخیر که ندا جوڑا خواقا شنو سی ولی نراکه او تی بزی مخامق دکاندار نوالا دیو تی راکا وقا تی مخامق دکاندار نوالا اخیر که گاک و تی تر اغی پوری دا دی دکان لدی لکو زیگم که پدی راز دی پوی کرنیم ما پوی که ولی کپرن نراکه ناغو توی دا المان نوی و چه تغیر ما مجبوره نا اوس نرطوین چه دا دکاندار دا سار نا اوسا پوری دسا خرس کری ندی او دا ما طول را زیر سودا خرس شلا و دا کپلت اون دسا را پرتل ماو دا پیوزه روڑی دا دسا رشتا اوسا پوری دا خرس ول ندی کری ورشد لکی را دم لگزر خشی دواندی میده رور میده دا سودا دا دنوالا چه دا غم لگزر خشی تیمام یو جولا خرس کلا و دا اوس وقتی دا سو کئی اوس که یو دکاندار دا بلن پا اشاره بانی راخ کل کئی ما دراشا دا دن بے قدر کم دا دن بے ارزان رکم نور سودا موتا واپس کا تا خود دشمنی کول لی تا خود دوستی ندا یو بل سر رورونی پکار دا دا رزق تقسیم اللہ کرلی نن چه تا تا سمیلاوی دی خامخواب تا تا ملاوی دی دا بل برخ راخ کل ولی کوشش کئی ستا نصیب بل نشی خوری و یه صوت دبل نصیب خوری میشه حس رنگ که پا زور که پا رضایی که پا جنگ نون یت صفا منزل آسان و داست تاجران چه دا گواندی خیال ساتی ورش دا غنوالا دا معا النبیین و صدیقین و شهداء عن تراب منکم کہ کم دے کے تجارت نوی او دا تجارت پنم جواری کی گی سود کی گی مال موجود نوی صرف ذہنی خاصی گی سوداگانی کی گی دا بیع باطل او حرام دا پا تجارت چخو مبادلت المال بالمال بیت ترازی پر ازا مندے بدلول دا مال پا مال پا رضا مندے لیکن رضا مندی پا چلوی بیا بیا فاسد و ناجائز دا بیا حرام دا یو بل مال پا تبادلے سرا قولل تجارت تی و رضا مندی با پا چلوی که یو طرف تا مال نوی و بل طرف تا مال نی دا دوکہ دا یو طرف تا لس روپے دے ورکلے بل رس زیادہ غیت پدے یو لس اخلے لس خو پلس مال پا مال دا یو روپے دا دے مقابلت مال شتا نشتا مال نشتا دا سود دے نو ناجائز طریقو بانے دا یو بل مال نبقرے عن تراب منکم دا فریقین و ترمنز خمال دوار و طرف تیوی او پا ظاہر فریقین رزام وی او داو رزامندی دا مجبوره نوی حقیقی رزامندی پکی نوی او دام ناجائز وی لکه یو سڑی دیو کپنے مال چساک کی او بیاد دی قیمت چه سنگ زلق واری اقا سے مقرر کی او پا بازار کے بل زی ہیچ چا سرم سے نشترے دی یو سری جان سرے کیوی گاک مجبور وی او چه سونے پیدا دکاندار گران خرسی در مجبورے ناغا اخلی اگر چه گاک پخپل دکان لراغلے ری رضامندی امخصار کرنا خدا رضامندی حقیقت کے مجبوری دا نہ داخل سول کے پہ گنانگار رے سا کے زان سر جمع کرے او بل چا سر ہم سے نشتے ہم دیئے خرسی من مانی قیمت گواری دے گنانگار رے یا یو خد خاون لی پکور کے دا سے حالت پیدا کرے دے سری کہ خد مجبور شلا کہ دا مہر دے سر اخری خو ما پریگ دا مقصد پقپل لاس مال لوڑی سوی لوڑی کی دا والا ما پریر دا دو نمال والا ما پریر وی پر ازا مندی را که دا رزا مندی دا سی دا دا خو مجبوری دا نو سوی دا دی مجبوری نا پیدا اغشتل جائز نری دا پا باطل طریقت دا ما نخدی اگه دیتا جوڑا کری دا که دا عرصر سر اخری خو ما پریر یا یو سړی دی ډیوټي یې ده او دې د قوم کار بغیر د رشوت نه نه کوي. قوم مجبور دی چې نه یې کوي راله رشوت به ورکړم. د یوې سړی په خپله راغه داسې په رضا او په خوشحالۍ راله دومره دومره مال راکړه. ما ورته نه وویلې کور نه یې راله راوړه وی د مینې نه مې درکړه دې کې کوم ځای مینه ده که تا ظلم نه کوو نو هغه به دا مال تا له نه وروړې خو ته که ظالم شوې بې رشوت یې نه کوې نو دا په رضامندۍ نه دی. فرعون په موسی علیه السلام باندې احسان کوي زما په کور کې لوی شوي. موسی علیه السلام ورته که تا پردي بچي نه لالول نو زما مور به څه لهزه په سیند کې لوکولم او تا کره به راتلم خو تا ظلم کوو نو ستا د ظلم د لاسه ستا کور ته راغلی د دې م په ما احسان کې. نو دا رشوت اغشتو والا د فرعون نه په دې ظلم کې ګورې کم نه دي. که ته ظلم نه کوو ولې به سړي کور له ولې رشوت وړو او د اشنا په لاس بهیې ورکوو او مینت ته م کوو چې صاحب ډېر خراب باندې ولګېد نو تا له مې ذکر وړو. ورپسې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ځان مه وژنئ. نو خپل ځان په خپله وژل خودکشي کول جایز نه دي حرام. دا مه وایه خو ځان نه نو چې څه مې وکړل د چا پکې څه کار دی ستا دا ځان ستا نه دی دا د الله امانت دی. دا انسانان دا د الله آبادي ده او څوک چې یو انسان مړ کړي دله الله آبادي ونړوله. نو که ځان دې مړ کړه نو دا دم د الله آبادي ونړوله. ستا ځان ستا نه دی دا د الله امانت دی او که بل وجنې دا هم ځان وژل دي نو دواړه طریقې ناجایز دي. که یو سړی ځان زوړن کړي او مړ شو د قیامت پر ورځ په دوزخ کې به همیشه ځان زوړندی ځان به زوړندی زوړندی هر وخت دقه کار کوي. که یو سړی په چاړه باندې ځان مړ کړ چاړه چاقو په قیامت کې به چاړه چاقو خوله ورکړي ځان پېوا دوزخ کې به پروت وي ځان به په چړو وایي. که چا په ځان اور ولګو نو هلته به هم پې اور لګي رالګي. که چا په سیند ځان لوکړه هلته به هم ورته سیند جوړېږي او په هغې کښې به ډوبوي. که چا د غر نه ځان راوغورځو د غر نه به راغلي د کوټې نه یې راټوپ کړل. چا ګاډي ته ځان وغورځو چې په کومه طریقه چا ځان مړ کړه چا په زهرو ځان مړ کړه هم په دقې طریقو به په دوزخ کښې ځان وژني. بخښنه یې ګرانه شوه چې دا ځان په خپله وژني نو د ده بخښنه ګرانه ده ځکه ده د خدای آبادي نه رولې ده. د ده دا دماغ کار نه کوي چې دا ځان وژني. دې ویلي د دنیا دا سختي ده چې زه مړ شم نو دا سختي به ختمه شي او دا سختي به هلته نور هم زیاته شي چې د دنیا د سختو نه ویرېږي او ځان وژنې او دا تمه کوي چې خو به اسانتیا را شي. اسانتیا نهشته چې به نه څوک پاتې دي په هغوی هم غم زیات شو او ستا غم خو تا ته او خدای ته معلوم دي د نه نور خلک څه خبر دي. وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کی بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم اے ایمان والو لا تأکلوا مخورے تاسو اموالکم خپل مالنا بینکم پخپل منس کے بالباطل پباطل طریقو الا ان تکون تجارتا عن تراب منکم مگر دا کہ تجارت وی عن تجارتا عن تراب منکم پخپل رضا مندے باندے اغشتون کے و خرصون کے یو بل سر رضاوی ولا تقتلوا انفسكم موجنه خپل نفسنا خپل ځاننه موجنه خپل ځان یا خپل وجل دوار خپل ځان وجلی ان الله بیشک الله پاک کان بكم رحیما پتا سبان دے رحم کون کرے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك اغشاتي وكداكار عدوانا وظلما فظلم وفزياته باني فسوف نسليه نارا فزرغ جمن بے داخل کو اورتا جسوك ظلم کی زیاتے کی نا حق دخل کو مال خوری ظلمن خلق وجنی لذا تکانا دوزخ او دجا سے بندہ دوزخ چلے گل خلوی ما تکران میری آسان دی ومن يفعل ذلك اغشاك دا كاروك فردي مالون فظور و ظلم خور اليسوك وجل عدوانا و ظلما فزياتي و فظلم بانده فسوف نسليه نارا فزرد شمن بده داخل كؤوتا وكان ذلك على الله يسيرا دا كار پا الله پاک بانده آسان لے ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كشر تاسو زان بچه ده غطو غطو گناهننا ان تجتنبوا كشر تاسو اجتنابو پریزو زانم بچه كبائر ما ده اغي غطو گناهننا تنهون عنه چتاسو تمنی کولی شه نکفر عنكم سيئاتكم من با ارجو لتاسونا سيئاتكم بدو گناہوں استاسو وار گناہوں بدر تماکو وانو دخلکم مدخلا کریما من بداخل کو تاسو لرا دا عزت داخل دو زیتا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.